आप जकारांतार नाम तो यमंगणानम हो गया ना, और उसके बाद झबई घड़ादस झबा घड़ा धा का दृष्टांत नहीं मिलेगा। झ घड़ा दस का दृष्टांत आपको लघु में नहीं लिया, फिर जेबगढ़ दस में जा रहे हैं, जान शब्द ले रहे हैं ऋत्विज, ऋत्विज ये प्या सूत्र आएगा इसके लिए, ऋत्विज दंशु में सु का सकार बचेगा, ये व्यक्तिन से आप कहेंगे सु लाने से पहले ये सूत्र को पहले लगाएंगे, बाद में सु को लाएंगे, ऋत्विज बनाएंगे पहले हम, प्रातिपदिक दिखा रहा हूं, सु जिससे आपको लाना है, इन्हें बना कैसे ऋत्विज ये समझना है। या क्या है, पूर्व पद में ऋतु शब्द है और पर में यज धातु है, ऋतु धन ये शब्द इसको कहते उपपद, ऋतु शब्द पर में रहते हुए यज धातु से आप अभी जो सूत्र पढ़ेंगे सूत्र क्या करता है पिन प्रत्यय कर देता, तब ऋत्विज प्रातिपदिक बनेगा, फिर स्वाद उत्पत्ति तब पैदा करेंगे, अभी नहीं, पहले ऋतु शब्द पद में रहते हुए यज धातु से पिन प्रत्यय कर रहा है यह सूत्र, विशेष कार्य करेगा ये सूत्र, हम कहते निपातन सूत्र है ये सूत्र, बहुत सारे काम यहां निपातन से करेगा। ऋत्विक शब्द कर्मकांडी ब्राह्मण को बोलते हैं, यज्ञ में हवन करते हैं बैठ रहते जितने पंडित, उनको कहते ऋत्विक रूढ़ हो गया ये, और ऋतु शब्द का अर्थ ही अलग होता है, ऋतु मैंने दो दो महीने का काल विशेष का नाम, एक ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु है ना, सब ऋतु होते ग्रीष्म ऋतु वगैरह, छह ऋतु होते ना सीजन विंटर समर वगैरह, दैट इज ऋतम नॉट ऋतु, ऋतु का प्रसिद्ध दो ही अर्थ है संसार में, एक तो काल विशेष और दूसरा स्त्री का पुष्प मासिक धर्म में होता है, उसको भी ऋतु कहते हैं, इसलिए जैसे 13-14 साल में जैसा पहली बार होता है तो उसको ऋतुमती, लड़की को क्या कहते हैं ऋतुमती हो गई, दैट इज ऋतु, दो अर्थ में ही प्रसिद्ध है, लेकिन दोनों अर्थ यहां ले नहीं रहे, रूढ़ कर दिया, ऋत्विक शब्द किसका नाम हो गया ब्राह्मण विशेष का नाम हो गया जो कर्मकांड करने वाला, इसलिए हम क्या कहते इसको निपातन, ऋत्विक दधिक स्रग दिग्गुष्णिक अंचु युजकृंचांच सूत्र, ऋत्विक दधिक स्रग ऋत्विक दधिक स्रग, इतना उच्चारण कर लो पहले, ऋत्विक दधिक स्रग दिगुष्णिग अंचु युजी कृंचाम च, एक साथ बोलेंगे वे ऋत्विक दधिक स्रग दिगुष्णिग अंचु कृंचाम च, दिगुष्णिग गंचु गांव में वो जाएगा दिगुष्णिग अंचु दिगुष्णिग गंचु युजी कृंचाम च, ऋत्विक दधिक स्रग दिगुष्णिग गंचु युज कृंचांच, सब गड़बड़ा रहे हैं लघु आचार्य लोग भी गड़बड़ा रहे, ऋत्विक दधिक स्रग दिगुष्णिग गंचु युजी कृंचांच, मेरे साथ तो बोलो देखो कैसे हो जाएगा, साथ साथ बोल देना, ऋत्विक दधिक स्रग दिगुष्णिगंचु युजी कृंचांच, हुआ कि नहीं हुआ ऐसा आप बोलो, दिगुष्णिगंचु इतना इकट्ठा ले लो तो सुविधा हो जाए, ऋत्विक दधिक स्रग दिगुष्णिगंचु युजी कृंचांच, अभ्यास कीजिएगा, कृंचांत षष्ठी का बहुवचन है और च अव्यय है दो पदों वाला यह सूत्र, एभ्य पिंस्या इतनों से पिन प्रत्यय हुआ है, यहां पिन में क्या होता है नकार का हलंत्यम से चला जाएगा, ठीक संज्ञा हो जाएगा चला जाएगा, ककार का लशक को तजते संज्ञा करके चला जाएगा। ई उच्चारणार्थ है, वह बच गया, वेर प्रत्यय वह भी चला गया, सारा प्रत्यय वहा हो गया, कुछ नहीं बचा। नकार हलंत्यम से जाएगा, ककार लशक को तधिते कवर्ग है ना, क चला गया आधिभूता है, और वी बचा उसको वेर प्रत्यय से लोप कर देंगे, तो चला गया ना पूरा प्रत्यय, कुछ नहीं बच गया। इन लाभ क्या हुआ, किप्त होने से यकार का संप्रसारण हो गया, वची स्वपि यजादिनां किति संप्रसारण हो गया, इज बन गया ऋतु इज, यह का संप्रसारण क्या होगा ई, संप्रसार पुरुष अकार पुरुप हो जाएगा, एक हो गया तो इज बचा, और यण कर दो अभी क्या बना प्रातिपदिक विच बना कि नहीं बन गया, लेकिन ऋतु के पूर्व में रहते हुए यज को करो, ये जो नियम हो रहा है इसी का नाम निपात है। प्रातिस्विक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया निर्देशो निपातन, लक्षण देख लीजिए, प्रातिस्विक विधि बिना, प्रातिस्विक विधि बिना विधि बिना सिद्ध प्रक्रियस्य निर्देश निपातनम्, स्वयं बता रहे सब नियमों को आगे देखिए कि का मूल में ही अंचे सुपि उपपदे एव किन, अंचु धातु है ना, अंचु अभी आपने पहले उगी दचा में पढ़ा था, वो अंचु धातु को सुबंध पद में, उपद में क्या होना चाहिए, कुछ न कुछ सुपंथ होना चाहिए तभी फिन होगा, अंचु को कुछ न कुछ सुबंध पूर्व पद में रहो उपपद में हो तभी पिन होता है, नहीं तो नहीं होगा, एक नियम। दूसरा युजि क्रुंच केवल, लेकिन युज धातु और क्रुंच धातु इनको केवल कुछ भी पूर्व में नहीं होना चाहिए तब पिन होगा, कुछ पूर्व में आ गया तो पिन नहीं होगा। युजि क्रुंच केवल और एक क्रुंच से पिन जब होता है तब बीच के नकार का लोप भी नहीं होगा, कुंचेर नलोप अभावश्च निपात्यते, क्रुंच धातु से जब पिन आकर चला गया कित होने पर उपधा के नकार लोप होना चाहिए, अनिता मलोपया किंगित सूत्र है, लेकिन लोप नहीं होगा, यही निपात है। प्राप्त को निषेध कर दिया, कहीं अप्राप्त को प्रदान कर दिया, कहीं नियमित कर दिया, यज धातु को ऋतु पदपुर में रहते हुए ही किन्न होता, नहीं तो नहीं होगा। इस प्रकार का जो सिद्ध प्रक्रिया का जो निर्देश हुआ बिना विधि का, ऐसे कोई अतिरिक्त विधियां नहीं थे, क्रुंच में नलोप ना हो ऐसे कल कोई विधि है क्या, सूत्र कोई सूत्र नहीं है, सूत्रों के बिना प्रातिष्ठिक मैंने पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट विधियों के बिना केवल सिद्ध प्रक्रिया को आपने निर्देश कर दिया सूत्रकार ने, ऐसे का नाम क्या बोलते हैं, निपातनम्। स्वयं लिख रहे देखो, कनाव इतौ किन में ककार और नकार, कनौ इतौ, कनौ इतौ ककार और नकार दोनों की संज्ञा हो गया, ऋतु यज पिन, अकार नकार चला गया ही बच गया, नहीं अंचु धातु का लोप होगा, अंचु उष्णिक गंचु युजी, गंचु युजी है ना, नकार लोप किया नहीं पाने ने यहाँ, और उगी तो चमे नकार लोप किया तो फिर क्या हो गया, उसका क्या फर्क पड़ता है, नांचे पूजा में पक्ष ले रहे हैं ना, यहाँ विकल्प है ना, पूजा अर्थ लोप नहीं होता, पहले भी बता चुके इस बात को, पूजा अर्थ में नकार लोप होता नहीं है और गति अर्थ में नकार लोप होता है, इस सूत्र में पूजा अर्थ वाला ही ले रहे हैं, इसे नकार लोप नहीं होगा, और उस सूत्र नकार लोप वाला ले लिया था, ज्ञापन हो रहा है सूत्र से, ज्ञापन हो जाते सब आते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, कृंचेर नलोप अभाव केवल उतना ही लिखा ना, अंचेर क्यों नहीं बोला, ऐसा बोल सकते थे अंचे कृंचेर नलोप अभाव, नहीं बोला ना, इसीलिए वो तो सूत्र है ना, वहां विधि है तो निपातन करने क्या जरूरत है, जब विधि सूत्र है ऐसे के लिए निपातन करने की कोई जरूरत नहीं, जहां विधि नहीं है, विधि बिना बोला ना प्रातिस्मिक, विधि बिना मात्र लोप करना न करना, उसे विकल्प के लिए दो सूत्र अलग है, नांचे पूजा है न लोप निषेध कर दिया, और अरितम लोप लोप कर रहा है, दोनों पक्ष उपलब्ध है ना, सूत्र उपलब्ध है, उसको निपातन करने क्या जरूरत है अंचो में, इसलिए निपातन हमें करना है क्रुंचन प्राप्त है लोप, उसको निषेध कर दिया निपातन। कनावित ककार और नकार दोनों की संज्ञा हुई, ककार का लशक से और नकार का हलंत्यम से, दोनों विषय लोप होने के बाद जो बचा हुआ वी को भी लोप करने वेर प्रत्यय से लाना है, उसके लिए ला रहे हैं पहले सूत्र, इसकी कृत संज्ञा करनी, कुन प्रत्यय का कृत संज्ञा करना है, इसे कृदतिम कृदतिम कृत प्रथमा एक वचन, अतिंग भी प्रथमा एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। अत्र धातु अधिकारी तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञा, यहां अत्र धातु अधिकारे 3191 धातो अधिकार सूत्र है, धातो अधिकार सूत्र है 3193 है, धातो इस अधिकार में भी जितना भी प्रत्यय है उन प्रत्ययों का क्या नाम होगा कृत, उन प्रत्यांतों का नाम कृदंत, उन कृदंतों का यह क्या करते हैं कृत समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा, वहीं न कृत्यतांत समासास्य प्राज संज्ञा स्यो, कृत संज्ञा ये सूत्र किया 3191 से लेकर के धातु का अधिकार है, और हो जाएगा 3 की समाप्ति तक, फिर 4-1 में प्रत्ययता का अधिकार शुरू हो जाता है, फिर तीसरे अध्याय की पूरी जितने भी है लगभग सब धातु के अधिकार में है, कृत संजक प्रत्यय होंगे वहां पूरे तीसरे अध्याय लगभग कृत संजक प्रत्यय। अब ये जो आपने विहित किया था सूत्र कहां का है देखो 3:2:59 ऋतिक दृग दिगुष्टि गुंचांच जो सूत्र है वो कहां का है 3:2 का है, अर्थात धातुओं के अधिकार में है, यानी अत्र धातु अधिकार है कि धातु अधिकार भी 3 अधिकार है, धातुओं का अधिकार 3-3 अधिकार सूत्र है, इस अत्र करके अलग कर दिया इसको, पहला अधिकार 3:1:5 में है, दूसरा अधिकार मेरे क्या उसे 3:1:22 में है, और तीसरा अधिकार 3:1:90 में है, 3:1:90 में एक धातु है उसकी अधिकार है, अत्र धातु अधिकार है तिंग भिन्न प्रत्यक्ष संज्ञा स्यात, 3:1:90 में एक है और 3:1:22 में देखो, और 3:1:5 का भी एक 5:6 में गए, देख रहा सन का है शायद 5 में, दोनों धातु अलग अलग है कंटिन्यूटी से, उस धातु का अधिकार हो तो फिर वो सारे भी कृत संज्ञा हो जाएगा, 22 से 90 तक का हमें कृत संज्ञा थोड़ी करना है, तो तुम्हारे हिसाब से चलूंगा तो 22 से 90 तक के सूत्रों में जो वीत प्रत्यय है उनकी भी कृत संज्ञा हो जाएगा, वो भी कृदंत हो जाएंगे, वो भी सबके सबसे प्राचीन सु आने लग जाएगा, सुप आ गया, इसे कौन सी धातु अधिकार बड़ा संभल के बोलना पड़ता है, 3:1:5 का नहीं लेना, 3:1:22 का भी नहीं लेना, किंतु 3:1:90 से शुरू करना, उससे आगे के जो सूत्रों में विहित जो प्रत्यय हैं उनका ही कृत संज्ञा होगा, उसे पूर्व के कोष के कृत संज्ञा नहीं है, वो कृदंत नहीं होंगे, अतः उनकी प्राय संज्ञा नहीं होगी उन प्रत्यांतों का, जब धातु संज्ञा रहेगा अपना सब नाम धातु का प्रत्यय लगभग सारा कैच कामे चीज सब वो सब आते हैं, आया जो आया सब उसमें आया। अच्छा तो अत्र धातु तीन बिना प्रत्यय हो गया संज्ञा, इसका नाम हो गया कृत, कृत संज्ञा पड़ गया, क्योंकि ये कहाँ का है 3:2:59 का, यानी 3:1:90 के बाद का है ना, ये जो सूत्र कौन सूत्र था ये ऋतिक दृग है ना, ये सूत्र ये 3:2:59 का है, अतएव तीसरे धातु का अधिकार में है, इसलिए इसका नाम कृत पड़ गया, किंग भिन्न भी है किंग से भिन्न भी है और कृत इसलिए इसका नाम पड़ धातु अधिकार में विहित है, ऐसे कृत संजक प्रत्यय का लोप करने वाला सूत्र आ रहा है वेर प्रत्यय, वेर अप्रक्तस्य वेह षष्ठी क्वचन अप्रक्तस्य षष्ठी क्वचन अप्रक्तस्य वस्य लोपः स्यात्। अप्रक्त वकार का लोप होता है, यही का उच्चारणार्थ था। यदि न लेते तो क व न तीनों हल होता। उच्चारण कैसे करते इसको आप? उच्चारण ही नहीं होगा है, वो आकार अंत में बोल ही रहे हो न न न न में आ रहा है ना, हो नहीं सकता है। इसलिए पानी ने क्या कर दिया, बीच में इकार ले लिया, उच्चारण में सुविधा हो गया। इसलिए उसकी संज्ञा नहीं करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, केवल वह बच गया, वह बच गया। इसकी जो अप्रत्यकार प्रत्यय सूत्र से पहले अप्रत संज्ञा करेंगे आप, अप्रत संज्ञा में सूत्र लग गया वेर अप्रत्यस्य, या नहीं तो ये वह का विलोप हो गया, बचा कितना ऋतु यज वचिस्वपि यजादीनांगिति। ये सूत्र ने क्या कर दिया, यी को यज यज्ञना संप्रसारण की सहायता से संप्रसारण ई हो गया, ऋतु ई अज संसारणाच्य से पूर्व एकादेश हो गया, इको एणची से यण हो गया, सहायक सूत्रों से तो शब्द बन गया आपका ऋत्विज कृदंत। कृत प्रत्यय के गया ना, इसे क्या हो गया, कृदंत हो गया। कृदंत होने से कृत तथ्य समासास्त्र से प्रातिक संज्ञा हो करके सु विभक्ति आ गया, ऋत्विज धन स। इतना लंबी प्रक्रिया क्यों बता रहे इस प्रातिक में, सीधे प्रातिक से क्यों नहीं शुरू किया? अगला सूत्र पिन प्रत्यय को लेकर करता है यहाँ, पिन प्रत्यय कुहो, पिन प्रत्यय कुहो में पिन प्रत्यय षष्ठी का एक वचन, कुहो प्रथमा का एक वचन, ऋत्विज धंसा। इस अवस्था में क्या करेंगे आप, सकार का लोप कर लीजिए। कौन सूत्र करता है, अलग्याभ्य दीर्घात सूत्र हर। इसके लिए भी अप्रत संज्ञा जरूरी है, अप्रत्यकार प्रत्यय ऋत्विज ऋत्विज चला गया, ऋत्विज बच गया। इस ऋत्विज शब्द को सूत्र लगा रहे हैं आप, क्या प्राप्त था, जग पसंज्ञा होकर के जलांश शंक लग जाता तो कोई फर्क नहीं, जग जो ही हो जाता। प्रभावसाने चर्तु करते जग क्या हो जाता, चर्तु में च हो जाएगा, है ना। सबको पाल सूत्र क्या कर दिया, किन प्रत्यक्ष कुत्तु को, चुत्त जो होना था वो कुत्त हो गया। किन प्रत्यय यस्मा तस्य कवर्गो अंदादेश पदांते, किन प्रत्यय जिससे किया गया था, जिससे ऐसा जो शब्द, उस शब्द को पदांत में कवर्ग आदेश हो जाएगा, पदांत में कवर्ग आदेश ऋत्विज या किन प्रत्यय हुआ था ना, इससे किन प्रत्यय हो यस्मात, ऐसा शब्द है ऋत्विज शब्द, तस्य ऐसे शब्द को कवर्ग अंतादेश हो जाएगा, कुत्त हो जाएगा पदांत के विषय में। अजय सुप्त से पसंज्ञा कर लीजिएगा, सुहा के गया ये पसंज्ञा हो जाएगा सुप्त गंता पदांत, जब पसंज्ञा हो गया पदांत मिल गया चकार, किन प्रत्येक जिससे हुआ था उसे कवर का आदेश करना है। अस्य सिद्धत्वात् छह को इति कुत्वान्, लेकिन एक क्या है असिद्ध है, इस सूत्र से कुत होना था, किससे किन प्रत्यय से, लेकिन आगे क्या करें, अस्य सिद्धत्वात् ये सूत्र असिद्ध होने से, किस सूत्र से असिद्ध हुआ, पूर्वत्रासिद्धम् असिद्ध होने के कारण से कौन सूत्र आएगा? चोखू। क्यों असिद्ध हो गया वो? क्योंकि यह पिंड किसको है? 8-2-62 का, यह है 8-2-30 का। त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति परम शास्त्र में असिद्धम, त्रिपादियों में तो पूर्व के प्रति पर शास्त्र पैदा ही नहीं हुआ, रहता ही नहीं, करेगा कैसे काम? इसे चौकू के विषय में आ ही नहीं सकता। इति कुत्तम। फिर कहा चरितार्थ उत्पन्न कर सकू? जहां अंत में चवर्ग नहीं हो, जहां चवर्ग है वहीं तो भगाएगा ना, चौकू का आएगा। जहां अंत में चवर्ग नहीं होगा और पिन प्रत्यय हुआ हो, विषय में क्या होगा? गुप गुप आगे आएगा ना, वहां पर कंठस्कु कर देगा, चवर्गों में बात देगा। इसलिए नहीं कि उसका स्थान ही नहीं है और अपवाद हो जाएगा, ऐसा नहीं कहना। उसका जगह बहुत है पिंतको, चवर्गांत धातुओं से किन होता है क्या है? चवर्गांत से भिन्न धातुओं से भी किन हो रहा है ना, वहां पर अपना करेगा पिन प्रदेशको काम, कुत्तो करते रहेगा। इन चवर्गांतों में चौक को आकर के उसको पूर्वोत्तरा सिद्धम की सहायता से भगा दिए, खत्म हो गया, असिद्ध हो गया। इसलिए चौक से कुत्त हो गया, कुत्त हो तो क्या होगा? चौक को गा हो गया, विग हो गया, विराम हो अवसानम वावसाने रूपना ऋत्विक। अवसान पक्ष है, चर्त पक्ष है, चर्त भाव है, ऋत्विक ऋत्विक दो रूप बन गए, ऋत्विक ऋत्विक। अब यही प्रक्रिया पूरा हलादियों में रहेगा, आजादियों में मिलाते जाना है। ऋत्विक ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजहा ऋत्विजम ऋत्विजौ ऋत्विजहा ऋत्विजा ऋत्विक भ्याम, वहां पदार्थ बने स्वादिष्ट संज्ञा हो जाएगी। ऋत्विक भ्याम ऋत्विक भी ऋत्विजे ऋत्विभ्याम ऋत्विभ्य ऋत्विज ऋत्विभ्याम ऋत्विभ्य ऋत्विज ऋत्विजो ऋत्विजा ऋत्विजी ऋत्विजो ऋत्विक्षु के रूप बनेगा ऋत्विक्ष। क्यों? क्योंकि वहां क्या रहता है? ऋत्विजधान सु, तो जकार भी सुकुत कर दिया आपने, प्रसंग किसे दिया? स्वादिष्ट समान होता है, जग हो गया ऋत्विज धनसु, ठीक। खरी च इतना ही, ये नहीं यहां लगेंगे, यहां लग जाएगा खरी ऋत्विक धनसु। आदेश प्रत्ययो ठीक, शब्द और श को संयोग से एक ही रूप बन जाता है ऋतिक्षो। तो ऋतिक शब्द का रूप चला लीजिएगा, चलाइए ऋतिक ऋत्विक ऋत्विजा ऋत्विजाम ऋत्विजौ ऋत्विजा ऋत्विजा ऋतिभ्याम ऋतिभि ऋत्विजे ऋतिभ्याम ऋतिभ्य ऋत्विज ऋतिभ्याम ऋतिभ्य ऋत्विजः ऋत्विजोः ऋत्विजाम ऋत्विजी ऋत्विजोः ऋत्विक्षो। हे ऋत्विक हे ऋत्विक हे ऋत्विजौ हे ऋत्विजः। कर्मकांड करने वाले यज्ञादि अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण विशेष, उनका नाम ऋत्विक चल रहा। अच्छा, अब आता है युज धातु। युज मने योगी, योगी का हलंत रूप है युज, युग युग युजो युजा योगी है ना। युज धातु से बनता है योगी, युज धातु से योग शब्द पहले बनाएंगे और योग बनाने के बाद में इन प्रत्यय करके योगी आप बना लेते हो, है ना। युज धातु है, युज धातु से क्या कर दिया आपने? घई, तो बन गया योग, योग वस्मस्ती योगी, ये बन जाता है। अब ये घई करने से अजंत हुआ योग, अजंत होने से अत इन ठणव, अत इन ठणव एक सूत्र आगे तद्धित प्रकरण में आएगा। दंडी जैसे बनाते ना वैसे योगी बन जाता है, दंडादंत होता है दंड से दंडी, योगा से योगी। ये जब घय प्रत्यय होने से, और घय प्रत्यय आपने नहीं किया, और अभी सूत्र जो का युजी कृंचांच है ना, इसे आपने क्या कर दिया, भिन्न कर दिया, सर्वापर लोप हो गया, बचेगा कितना प्रातिपदिक आपका, युज बच गया। इसका भी अर्थ वही है जो योगी का अर्थ, कोई अंत प्रत्यय भेद होने से सारा स्वरूप अलग हो गया। युजेर असमास है, युजेर रसमास है, युजे है षष्ठी एक वचन, असमास है सप्तमी का एक वचन, युजे है सर्वनाम स्थान पर नुम दशमास है। युज युज शब्द से सर्वनाम स्थान संजक प्रत्यय पर में रहते हुए नुम आगम हो जाता है जब युज शब्द को आपने समास नहीं किया हो। जब समास नहीं होगा तभी पिन भी होगा, कल भी कह दिया था जी सुपयुपल में रहते हुए नहीं होता। अभी आपने जो पढ़ा था ऋत्विक में क्या कहा था, युजी क्रुंचो हो केवल यो हो, जब समास नहीं हुआ हो, कहने का मतलब केवल का मतलब क्या, कोई दूसरे शब्द के साथ समास नहीं हो उसी अवस्था में पिन होता है, समास हो गए तो पिन नहीं कर सकते आप। युजे हे सर्वनाम स्थान है तो युज शब्द से सुप्रत्यय आया, सु के सकार है, कौन सा दस्य सूत्र से समानता संज्ञा हो गया। हल गया दीर्घा सुप्रतम हल अपने संज्ञा की सहायता ले काल प्रत्यय कौन सा अपृत्य काल प्रत्यय, सुख अलोप हो गया केवल बच गया है युज, अमिलजोत्पर की सहायता से लगा दिया अपने सूत्र युजे रसमास है ना, तो क्या हुआ यू न ज नुम के नकार अच के बाद में बैठ गया यू न ज हलो नंद्रा संयोग और अदर्शन लोप दो की सहायता से संयोगांत लोप जगार लोप हो गया युन बचा, पिन प्रत्ययस्य प्रयाग लाभ मिल गया चौकुनी आ सकता भी पिन प्रत्ययस्य उहो है ना नकार है ना चौर है क्या आप किन पर चौकू बाद नहीं सकता उसका विषय नहीं है चौकू का चौर है नहीं नकार है नकार हो गया वो कुत्ता न रू बन गया युंग एक एक रूप प्रथमा का एक वचन युंग युंग युंजो युंजो में क्या होगा विधान औ प्रक्रिया किया आपने इतना हटेगा सुना है सर्वनाम संज्ञा निचुन तत्पर समास है सहायता से यु न ज धन औ तो क्या हुआ यू न ज धन औ उसके बाद ये सब नहीं लगेगा संयुक्त स्लोप नहीं होना है किंतु अनुस्वार पर सवर्ण नहीं पहले नश्च अपलांश होता है वो लगा पहले लगाइए अनुस्वार कीजिए नश्च अपलांत से झली यू धन औ अब लगेगा अनुस्वार पर सवर्ण अच प्रति मिला दीजिए युंजौ युंग युंजौ युंजह युंजम युंजौ युजह युजा युगभ्याम युगभि युजे युगभ्याम युगभ्यः युजह युगभ्याम युगभ्यः युजह युजोः युजाम युजी युजोः युक्षु जैसे ऋत्विक्षु बना वैसे भी जगो ग होगा ग को का सकार को मूर्धन्य सकार क संयोग क्ष तो युक्षु